دا خندا کمل یاد سوال شروع بریالی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی دا خندا کمل یاد سوال شروع بریالی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی باب کوم یو تلحا اور زان کلی پیدا باب کوم یو تلحا اور زان کلی پیدا بابكم يا وجوش غالمان قتلوي تندوي دغازان جهادي جهادي بابكم يا وجوش غالمان قتلوي تندوي دغازان جهادي جهادي تندوي دغازان جهادي جهادي دخندا کمریاس ول شروع بریالی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی دل پاش برکات سا خدا کمریات دل پاش برکات سا خدا کمریات رب بار خوشی اس نصرت الہی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی رب بار خوشی اس نصرت الہی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی دا خندا کملیا سوال شروع بریالی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی پیدایانو هم واتر سپینی پتن پیدایانو هم واتر سپینی پتن مخپوران دی ورزی گوداگان سملوی مخپوران دی ورزی گوداگان سملوی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی مخپوران دی ورزی گوداگان سملوی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی دا خندا کمریات سوال شروع بریالی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی تن دیوی دا غازان جهادی جهادی دا منصور عملیات خدا سکل خواب دا منصور عملیات خدا سکل خواب چه بادار دا غلام سارا یوز جالی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی چه بادار دا غلام سارا یوز جالی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی دا خندا کمریات سوال شروع بریالی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی خدای تعالی لری او اتالی لری خدای تعالی لری او اتالی لری دا دادی صاف هر یو تان دیس پیسال بدری تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی دادی صاف هر یو تان دیس پیسال بدری تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی دا خندا قمریا سوال شروع بریالی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی دا وقات شاعری دا ساجد زمزمی دا وقات شاعری دا ساجد زمزمی چستائی هر ساعت دا عمر لاروی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی چستائی هر ساعت دا عمر لاروی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی دا خندا قمریا سوال شروع بریالی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی جهادی تل دیوی دا غازان جهادی